أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم دا مبارک آیاتونه د سورۃ الحجرات دا اول آیات څخه شروع پر پنځم آیات باندې ختم شو نو اول د دې سورۃ معرفت د دې پیژندګلوي چې وسی د نوم چې دی الحجرات حجرات جمع د حجرې ده لکه غرفات چې د غرفې جمع ده نو حجره یو کوټې ته وایي چې انسان ځان په کښې کې ساتي هلته اوسیږي نو دا ولې جمع دي خو دا حجرې دي د نبي علیه الصلاة وسلام چې نه کوروالی وي نه خو نه کوټې وي نه حجرې وي موږ خونه ورته وایو نو دا حجرات نو دا صورت باندې دا نوم ولې ښوه سوی دی دا د دغه صورت په دا څلورم نمبر آیات کې چې اوس ما تلاوت کوي چې من وراء الحجرات چې یعنې هغه صورت چې د حجرو ذکر په کښې کې راغلی دی کیدای سي په خبره پوه سوې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حجرو ذکر چې په کښې کې راغلی دی د هغه خور معنه هغه صورت نو دا خو د ده نوم سو چې د څلورم نمبر آیاته سره واخیستل سو پر ده باندې کښېښول سو دا یې نښه سوه چې معنه هغه نوم چې د پیغمبر مبارکې حجرې په کښې کې ذکر سوي دي د دې صورت چې دی د ده لمبر د کتابت د لارې چې ورته وګوري چې اوس په قرآن کریم کې څنګه نویشته دی نه څلویښتم نمبر صورت دی ده د نزول د لارې چې ورته وګوري چې دی نازل سوی دی کم لمبر یې و یو سلو څلورم نمبر د یو سلو څلورم نمبر صورت په نزول کې هلته تر صورت مجادلې وروسته نازل سوی دی بله مسله چې د درېیم هغه د ده نوعیت دی چې دا د کومې نوعې صورت دی د قرآن کریم صورتونو خو دوه نوعې دي یو نوعه یې مکي دي چې معنا قبل الهجرت نازل سوي دي بله نوعه یې مدني دي چې معنا بعد الهجرت نازل سوي دي نو د ده نوعیت دا دی چې دا مدني دي معنا بعد الهجرت نازل سوي دي معلومداره د احکامو سره اړه لري د عقایدو سره بې اړه یي خو دونه ډېره نه ده لکه د مکي صورتو چې وکه ستاسې چېرې په یاد ولې په مکه کې د مشرکانو سره مقابله وه شرکي ابطال به ډېر په کښې کې کول کېدی نو د شرکي عقایدو ابطال به بیان دی دا چې مدني دي په مدني صورت کې نو احکام راځي اکثره نو د ده نوعیت هم دی معلوم سو مقدار یې څونه دی دی اتلس آیاته لري او دوې رکوګانې لري مضمون یې څه شی دی مضمون چې دی د دې صورت دا بیان دی د حقوقو د سید المرسلین صلی الله علیه وسلم پر مؤمنانو باندې چې د نبی علی صلوات و سلام پر مؤمنانو باندې کم حق دی چې خلاصه حق موږ ګرد پکښ کې راځه مو کې اتباع د رسول بس دا خلاصه ده چې معنا د رسول متابعت چې هغه سویل بس باغه کوي چې هغه منع کول هغه بنه کوي نو اتباع د رسول چې دا د حقوق خلاصه ده دلته بیا څه تفصیل نمونه بیان شنو حقوق د سید المرسلین پر مؤمنانو باندې او بل حقوق د مؤمنانو په خپل منځ کې چې مؤمنان په خپل ځان کې حقوق سره لري باید تر بل سره مراعات شي یعنی تهذیب الاخلاق دلته بیانېږي که څوک غواړي چې اخلاق زده کړي د مؤمنانو د مسلمانانو څنګه اخلاق دي باید زده کړي اول یې باید طالبان دا زده کړي څونه چې د اخلاقو لیرې دي د دوی ډله لیرې ده دا نور خلک لا چې دي یا یې انساني ادب یا یې اسلامي ادب یو شی زده کړي دا چې د دواړو ادب څخه لیرې هغه نو تقریبا ګواکې اوس اکثره په دوی کې دغه رقم دي نو دلته دا بیان د حقوقو د مؤمنانو په خپل منځ کې چې سره دي دا هم په کښې کې بیانېږي بل مسله د دې صورت ربط لی د ما قبل سره چې د ما قبل صورت چې مخکې صورت الفتحه تیر شو د هغه سره یې نو رابطه په چش کې ده معنا دغه وړې په چش کې دی چې دوی سره ارتباط پیدا کړي هغه دا دی چې په صورت سابقه کې چې و په صورت فتحه کې اصلاح الافاق بالجهاد افاق معنا ستا د بدن ماس یا د نور جهان چې دی د هغه اصلاح کوي په جهاد سره چې جهاد پر کوي توره پر چلی چې د بطن د چا څه خالي شي د فساد څه خالي شي د فساد جرډې وباسي د زنا څه خالي کړي د لیواتاتو یې خالي کړي د کپریاتو شرکیاتو څه خالي کړي توره پر چلی نو په هغه صورت پته کې خو دغه ونو چې بره مکه پتحه سوله خیبر پتحه سوله خو دا کفر تر ټولو شر ګناه دی دي نو چې د کفر څخه علاقه پاکه شي نو هلته اصلاح د افاقو د اطرافو په چا سره په جهاد سره په دې صورت کې چې بیا دي اصلاح الانفس ته بالارشاد دلته جهاد نه دی اصلاح د انفسو د خپل ځان باندې مخ راواړو معنه بلته خو هر څوک ښه نصیحتونه کوي پر خپل ځان یې څه شي راواړي مخ راواړي مګر په چا دې ځان اصلاح کړي په ارشاداتو په اوامرو د الله چې الله څه ورته وایي هغه خبره په ځان کې راولي چې رسول علیه السلام څه ورته وایي هغه ارشادات په ځان کې راولي نو خلاصه څه شوه هلته اصلاح د افاقو ده دلې اصلاح د خپل ځان ده د تا د وخت سره مقابل دی وای اول ځان پسې جهان دلته د ځان اصلاح ذکر کیږي او په جهاد نه د په ارشاداتو د چې د خدای خبرې پر غوږ باندې ونس دا یې مضمون دی نو اوس بیرته راځو ترجمې ته دلته نو شروع کوم بسم په نامه سره الله د الله پاک هغه الله الرحمن چې دی ډیر مهربان دی په دې دنیا کې هم پر مسلمان هم پر کافر الرحیم چې دی لوی مهربان دی په هغه دنیا کې پر مؤمن نه پر کافر باندې یا ایها الذین آمنوا تر دې د مخه چې تاسې دغه ترجمه راوایست د دې یو شانې نزول دی شانې نزول دا دی چې بنو تمیم په عربو کې یو قبیله ده د سارا د علاقه خلک دي بره دا راله د غرمې په وخت کې نو په تفاصیلو کې اختلاف راغل دی اتلس نفره دي واویا نفره دي خو ډله ده سره چې سره راله د نبی علیه الصلات وسلام مسجد ته نو نبی علیه الصلات وسلام خو به چې و د مسلمانانو په امورو کې به شپه ورځ لګیا و نو دا جمعه خو آرام تم ضرورت لري نو به قیلوله کول قیلوله د غرمې خوب دی قیلوله چې ده ګوره تصغیر دی دا د غرمې خوب هم لږ نو هغه هم داسې نه دی لکه زموږ هغه چې سهار بیدی شي مازګر در منځه سره راکښینی مخصن چې بیدی شي سهار مونځ که داسې راکښینی یا قیلوله لږ قدر خوب چې دماغ ته سکون ورلره ورکول شي او دماغ واقعي قوت به پیدا کړي په قیلوله باندې په دغه اوږدو اوږدو خوبو باندې دماغ تکاسل پیدا کړي قوت نه پیدا کړي نو پیغمبر به آرام کوه دوی چې راله چې په مسجد کې نسته بس بالا دا خپل ځان غټ ورته معلومېږي بالا پر حجرو سره تقسیم شو دا حجره ده یو دلته ودرېدی بل هلته ای محمد راووزه زموږ دپاره موږ هغه خلک یو چې زموږ صفت څوک وي په صفت به مو دی ښایسته یي که زموږ بد څوک وایي دی به بد به ایسي دا ځان یې دونه غټ معرفي کړي رسول علیه الصلات وسلام برول دا خدای الله تعالی شان دی مانا خدای ایجی زن تا ثابت کرد زن سون رو بڑی جغیه خدا اللہ سپت چی چوک که تشا پاییسی زین دیستا دا پاره دا اللہ سر چی چوک مقابل لکی دا اللہ احانت کی دی بات پاییسی دی دا پاره شین دی دی ولی زمج مد حزین دی زم و شین دی مانا چی مر دا غسی و قوم را غیلی که با مر مازی چوک کار ولر دی به خپل بد سی دی به معیوب سی او کچیر زمج مد حسوکو که دی به شایسته سی دی برا سر الورد سی مانا مر دوغه نغت خلق را غیلی نو دی دا اول خبره چی دا خود نپوی خبره ده بلی دا ناره دا چه محمد ای محمد ناری خسار ای خلق دی دا غی که در دا قوات و عدب و دا غی پویه و دا کار وسو او بل چې دې د تراله په یو مسله کې د اختلاف وروسته چې بربیا نبی علی صلوات و سلام په اصحاب کې چې حضرت ابو بکر صدیق او حضرت عمر رضی الله تعالی عنهما په دې مجلس کې تشریف فرماسو دوی بارول چې ودوغه خلګو ته چې رخصته ولا چې بارت څوک مشر کې چې آلته سره تربیه کې من امیر وروټه کې چې آداب او اسلام وروشي حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه ولا بارل قعقاع بن معبد ورمشرك حضرت عمر صبره ولولیا اقرع بن حابس ورمشرك د دې دوه مخالفات سره حضرت ابو بکر صاحب یو څوک وټه کې ول دغه ورمشرك حضرت عمر صاحب بل څوک وټه کې بار ابو بکر صاحب ورته ویل ول ته ګرځو مرچزه خبرو کو ته مقابله کې راته ودی چې بل نظر لره ورکه د دوی اوازونه سره په زور سره د نبی علی صاحب په حضور کې د حضرت ابو بکر صاحب او د حضرت عمر صاحب د دین لري سره لوري شي هغه پر دغه باندې چې ابو بکر صاحب ما سره ور وشو چې دغه ورمشرك ته بیا وس بل معرفه کې بار ګرځو مزما په مخالفت کې ته ولاړ دغه ناری په زور نو دوی خبرې پیښې شوې یو هغه دی چې هغه خلک رانه هغو ادب نه کوي مراعت د دې د پاره دا مناسب چې په مسجد کې کښېنستلی وای چې کوم وخت رسول الله سلام راوتل وي خپله مسله به شریک کړی وای طالب چې ځای ته وسراس دی خامخا د ملا کور پیدا کی که بدو کوي شو که شپه وکړه ورځ دروازه د ټکی چروز موږ خو ځای ته راغلی نه ولد ام یو دلته وای نه ولد يم چې ځای ورکه ولا کمن له خند غون ملمانه کړو ولا کده ملمانه تمام در لو شاو زنه ولد يم دونه ملمانه جبه د کوم خاص ول دلته بیا دې دوه نه کداري بره حتی متوید زنه جوړ کی نو ګوره د خبري چې د ادب نه ساتي تا پر دغه وخت باندې راو بس چې راو بس یو کله چې سره ولاړ کښ بشتر کیږي ما ته بزایره کوي کج نور کوم دی جنگ کوي د وخت من مراعاتین و د ادب مال دی باید مراعات کی او خلګو نه کرامات ګور قران پک شکی نه ځیل سو چې هغه د پیغمبر علی السلام سره مکلفه چې د ادب مراعات کی څه تفسیر وای چې اوس به د جند علماء سره هغه ادب ته مراعاته تو خو نو نبی نه نو تو خو صحابین نه نو صحابه کرام چې مکلفه د نبی علی السلام سره به کړی وای نو چې ته صحابی نه يم لا نبی نه دی خو د نبی علی السلام جانشین دی ته وازه د صحابی جانشین نو په دا ادب ته مکلفه دا ګرځ د مراته حتی په خبرو کې ادب سی ورته وای چې ابو بکر صاحب او عمر صاحب دا یو خبره سره لوړ سره نبی علی السلام په مخ کې نو الله دا ادب مرل د وخت چې پیغمبر په مخ کې په زور خبر غانه کوي چې خپل په منځ کې خبرې کوي به کرا کرا ژغیر چې وته کې کوي به کرا کرا ژغیر ستا आवाज به در आवाज کښتی وس طالب ته خبر کته چې وادې دی استاد لاسونه درته ورځي دا راکبه کې دا لاسونه درته داسې کې به داسې ورتاریان چې واستګ را باسه په ګوت په سترګو راځي که څه چم کې دا ادب مې ورکول سی ودی دا غس وحش لري سوې دا راکم دینو یا ایها الذين ايهغ خلق امنو چې دی ایمان ولاد الله و الا تقدمو تشدر مخوالی مکوي د خپل مشورې د خپل خبري د خپل مبکورې بين يدي الله ورسوله په مخ کې د الله او د رسول څه مطلب یې سوده دي بين يدي ګوره يدي خو پیژنې لا سنت بين يدي د مخ ته وای مراد وس دغه بين يدي چې ذکر څه نه دي چې د الله تعالی د لاسو په منځ کې د نبی علی سند لاسو په منځ کې مراد د وغو حضور وس مراد دي بين يدي معنی مخ ته دغه په مقابله کې دغه د وغو په مقابله کې چې دی مخ کې خپل مشوره خپل مفکوره خپل خبره دا موړانې کوچ د شې اوس یې د شې اوس ولی الله تعالی هم یو امر فرمایي پیغمبر علی السلام هم یو امر فرمایي ته دا غی انتظار ولی نه کوي دا ستا مشوره ته هغه وخت ضرورت پیدا کیږي چې یې د اخوه تمه وخیږي چې دا لا حکم پدې کې نشته د رسول هدایت پدې کې نشته او یا په خپل رسول درته وای چې راکړه ته څه پک شي کوي په مزمن کې دای سپو یې نو چې رسول هم نه ژغه ولې چې ته څه وای پک شي ته څوک چې مشورې ورکې دا الله تعالی حکم نه معلومه چې الله تعالی په دې کې صفر مې راځي چې انتظار وکړي چې وحي نازلې چې دای سپ خبره پوسوه په کوم وخت کې چې وحي نازلې دلې الله ته خلکو ته ولې چې خپل مشورې او شان مور کې ترڅو چې رسول ونه غواړي یا د الله تعالی له طرفه امر را نسی نو ځکه به اصحاب ته چې په نبی علی السلام غوښتل دا پلانې خبره څنګه ده دی بول الله او رسوله اعلم ادا به زده وبره الله او رسول په پیژدې راوشي کبه هغه نه و چې یا تاسې مشوره راکې بیا نو مشوره په ادب باندې وړاندې کوله کېدای شي په مضمون پوسوي په نن زمانه کې چې بیا دی وحي خو نه نازلېږي نو اوس چې دی اول باید خبره د قران او د حدیث سره معلومه شي چې په قران کې هدایت شته که نشته په حدیث کې هدایت شته که نشته که الته هدایت وو نو هغه خبره پر غوږ ونیسي که نه و باره وای راسي چې مشوره سره وکړه دغه رقم وایي الله تعالی په دغه ځای کې يا ايها الذين يهغ خلق امنوا ذي ايمان راوريدي لا تقدموا تسدر مخوالي مكوي بخبلوا مبكورو مشورو خبور سر بين يدي الله ورسوله در مخد الله در رسول در خبرو در غوتر اوامر در مخد كار مكوي يعني بحضور كددي واتقوا الله تعالى سوى بيريجي معناه كده كارتا كيش خبلا شك شك يجي در غدر خبور در مخد نخدا ده لو تعالى بيو قهر در باني وسي ولي اغا اوامر تتاعف كده نساتي واتقوا الله تعالى سوى بيريجي إن الله سميع عليم إن الله بيشك الله عز وجل سميع أو ريدون كيدي پرا ده هر شي ده هر خبري عليم او خبردار دي پرا هر شي باندې پرا پرا خبر دي نو چې الله ته هر څه معلوم دي نو تیس چې یاس د دغه څه زاخت تر مخ خپل خپل راي ولي پيشه تو خو هیڅ علم نه لري خو علم دې چې خو کې پرا کم دي نو ته بدر الله تعالی څنګه شه خبره وکي ته بدر رسول الله څنګه شه خبره وکي نو چې الله تعالی سميع عليم دي ته هغه د مخ خپل تقدیم مکو ځان مخ ته مخ ته مکو چې ما خبره دي و منرسي دا یو غټ هدایت کښې شاو په ټول شي ان کې دار بایس فسینو دغه دې هغه خبره ترالي يا ايها الذين يا خلق امنوا چې ایمان مراوړي یې پلار خو به دغه ځای ته متوجه شي چې عرب لا یې په يا ايها الذين امنوا یا دي شی متوجه کیش بابا تو خود زنت مؤمن وای تو ولی داره کم کیجی تو ولی جاهل جاهل کیجی داخل خلق پرچا ما مش په پښتو ته خر خر کیجی نو دا ګوره یا ایها الذین آمنوا یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو په دا ایمان دی ډیر متوجه کی چې نو د ایمان لا پی ام وای کار دی داره کم دینو یا ایها الذین یهغ خلق آمنوا چې دی ایمان را وړی دی لا تر پعوت سم پورته کوي اصواتکم اوازونه ستسی فوق سربیر صوت تر اواز ال نبی د نبی د نبی تر ارواز لوړې لوړې خبرې کې خمال ابوبکر عمر صاحب دلته سره نارې کړې په دغه ځای کې و دوی ته هم ادب سو تنبیه ورلره ورکول سول او عام مؤمنانو ته د پای پورې په نامه د مؤمنانو یې ورنارې کړې الله تعالی چې ای مؤمنانو بره خو نو دوی خو هم درلاندې سو ګرده درلاندې سول لا ترفعوا تسمه پورته کوي اصواتکم اوازونه ستاسې فوق سربیره صوت یې تر اواز النبی د نبی یو خو به د ده پر آواز آواز نه پورته کوي چې خپل په منځ کې خبرې سره کوي بل ولا تجهرو او تاسې په زورهوالی مه کوئ لهو ده لره بالقول یې په خبره سره که جهر یې لکه په زورهوالی بعضکم د ځینو ستاسې لبعض ځیلو نورو لره بل ادب دغه سو هغه بیا دا دی چې ده ته خبره کوي دغسې خبره مه ورته کوه لکه بل انډیوال ته چې کوي دا د بونو ګوره سره جلا سو یو دا دی چې د په حضور کې ناست دی چې خپلې خبرې سره کوي خپله به د اوازونه دونه نه پورته کوي چې د نبی علیه السلام تر اواز تیسي اوازونه په زور وي دا کار مه کوه بل دا دی چې د ده سره خبرې کوي په دغسې جهر یې مه کوه د خپل د انډیواله سره چې کوي ګوره په خپل منځ کې چې موږ کوم هغه اوازونه سره مساوي د پیغمبر سره چې خبرې کوي هغه لهجه به نه استعمال دلته به ډېر په ټیټ اواز باندې خبرې کوي د حضرت عمر صاحب اواز په زور و چې دغه آیتونه نازل سول بیا تر پایه پورې چې وده دا قسم واخیستی چې زه به بیا په زوره خبره نه کوم او نبی علیه السلام ته به داسې خبره کراره کوله چې اکثر وخت به د دې ضرورت پیدا شي چې پیغمبر بیا پوښتنه ځي وکړي چې ته څه وایم دغره به راوبېرېدی دغه رقم څه چې اصحابه به راچې اوه دا څنګه خبره پېښه دوی خو په دې کې څه نه ګڼله زیرول د نبي خیر نه کوله هغه واجه خیر نه وه دوی خو په هغه نیت کې نه وه مګر خو د نبي زیرور کله معلومه چې په کومه خبره کېږي په کومه نه کېږي برز وروسته خبره درته کوم تاسې به په پوه سئ تاسې مه پورته کوئ اوازونه خپل فوق سربېره صوت ته در اواز النبي د نبي دا یو ادب سو چې د نبی در اواز په زوره خبرې مکوي اگر چې په خپل منځ کې کوي بل ولا تجهرو په زوره والی مکوي له د لری بل قول په خبره سره ګوره له هو یو ولا تجهرو له چې دته خبره کوي په زوره والی مکو په خبره ک جهر لک په زوره والی بعد کوم د جنو ستسي له بعد د جنو نور لره نو څه پیښیږي بارات چې په زوره خبرې کوي اواز په زوره کې ان تحبط اعمالکم عند دې خاطر تحبط چع بس بس اعمالكم عملون استيسي كم عملون دي فجن كيكي دي قرد بمتاوش في افلا بخرافش وانتم لا تشعرون وانتم او تاسب لا تشعرون خبر لا ناس اقاب ناس دابت سمناتش وانتم لا تشعرون دلت دي انسان حالات دوارا كاما دي یو داسې د انسان حالت دی چې د انسان د بست حالت دی د انسان طبیعت سمې زړه یې بره غواړي چې ښه خندا او یو مجلس سره جوړ شي په دغسې وخت کې که په زوره خبرې وسي خو د چا دماغ نه خرابېږي معنی که مشر یې که یو رتبیا والی حتی که پیغمبر علیه الصلات وسلام په دغه وخت کې که اواز هم ته ورته په زوره کې خدای نه پذیریږي ایزې د نبي نه راځي ځینې حالات د قبض قبض نده که داغه دماغ پریشانه پر دماغ بوجه دلته که ته په زور غرغړی د دماغ جوړ کې خو زړه یې په زیری شو. نو اوس دغه چې د نبی علیه السلام باطنی حالت یا د مشر باطنی حالت دا د بست حالت دی که د قبض حالت دا مرمیږي که دا په خبره پوه شو. یا د بست په حالت کې چې معنا د انسان دماغ غوړېدلی په دغه وخت کې چې په زوره خبرې ورته کوي پر دماغ یې بجې نه لګېږي زیرېده نه پکښې کې راځي. که د قبض حالت چې په زوره خبرې ورته کوي زیرېده پکښې کې راځي. نو اوس د ده قبض و بست خو د روښانه شی نه دی چې چاته معلوم وي. نو لهذا ته چې په زوره خبرې کوې نه معلومېږي چې دا به هغه قسم په زوره سي چې زیرېده به پکښې کې راسي که به هغه قسم په زوره چې زیرېده به نه سي پکښې کې را. نو چې نه معلومېږي خود اره ور وانتم لا تشعرون ستا به د وخته ایمان و عمل ګرده د منځه وتلي ته به په ځان خبر لانی ولې به وتلي خو تا به هغه قسم په زورهوالی کړي چې د پیغمبر ازي وزیرېده پر رابینا کېږي په مضمون کې داسې پوهېږي. نو دې ته بره وایي سد الذرائع اوس ګرده رفع منع لا ترفعو اصواتکم کنی هغه پورته کېدل د اواز چې پر هغه باندې د پیغمبر زیرېدل نه رابینا کېږي نو هغه خو جایز دی مګر خو چې نه مرمېږي چې زیرېده پر رابینا دي که نه دي نو یې مطلق بندیز ولګوه چې ګرسره به هلاکه زیرېده پر راځي که نه راځي په زوره به نارینوه که دایس په مضمون پوهېږي که نه پوهېږي چې دا زیرېدل دوه قسم دغه چې دا په زوره کېدل دوه قسمه سه ګای زیرېده پر راځي ګای نه راځي مګر دا چې راځي یا نه راځي دا څوک سره جلا کوي خو دا د هغه په زړه پسې اړه لري. نو لهذا یې مطلق بندیز ولګوه چې نو یې مه کوه چې هغه ذریعه پېښه نه شي هغه ذریعه یې بنده کړه د چا چې د چا دپاره به ذریعه ګرځېدله دپاره د زیرېدو د نبي علیه السلام. نو مطلق رفع یې د اواز دا یې منع کړل. نو بله خبر دلته دا پېښه شول چې دلته ځینې د معتزله و دغه ځینې خلک وایي چې وایي ارتکاب د کبیری چې وکې دا سړی چې دی د ده اعمال ګرده په باطلېږي د ایمانه سړی په وځي دا رقم کېږي دغه یې دلیل باره په وایي دغه دی. نو خو د نبي علیه السلام په حضور کې چې دی په زوره خبرې کول چې د ازي ضرر شي خو دا غټه ګناه ده هغه دی الله وایي ان تحبط اعمالکم د دې خاطره چې اعمال سي په باطل سي نو خو دغه دی عمل په ځایل کېږي. موږ وایو چې یا ارتکاب د کبیری چې دی سړی د ایمان نه نه باسي اعمال نه ضایع کي چپ له دغه یوې دا استثناء پکښې کې ده چې په کبایرو کې چې سړی هر څونه غټه کبیره وي چپ له کفره یو کفر ګناه ده چې وي کې تېر اعمال ګرده ضایع کوي په نورو ګناو اعمال د منځه څخه نه وځي یو دغه ګناه چې ده دغه د نبي علیه السلام زیرول دغه استثناء ده ځینې دا زموږ د اهل سنت والجماعت پر مذهب هم دغه رقم ده چې پیغمبر علیه السلام که چا ظاهر کوي دغه اعمال ګرده ضایع کېږي. نو اوس په دې کې دا خبره هم وکړي چې څوک زړه رخرئ د رسول علیه السلام په حضور کې په ورځ قیامت ودرېږي د پیغمبر به زړه څونه ځینې خوشحاله وي کېدای سي په خبره پوه شه د پیغمبر به زړه څونه ځینې خوشحاله وي چې معنا زما د سنت یې دغسې چټ پټ دي غورځول اعاده الاستمرار دي غورځول دوام دي پر کوه یوه ورځ نه وه غلطي چې تا وویلې چې زما څه غلطي وسوه او تا نه وه چې غلطي راڅه وسوله خیال دي مالی ده په کوه او پیسې دې هم پر ورکولې چې په پیسو یې راسمه که او اوس خو لا چې دی بله ډرې هم پسې به وایي چې دور یې کاټ که دور یې کاټ که داسې کاټ که ورته چې ځینې جوړه یې چې د ځانه چې شي جوړه سپی ښه بره پرې ایسي د مثال په طور دا خپل چې دی په دا صورت رخشند وي هغه مطلق جوړ خرې دونه بد نه ایسي لکه دغه تاخچي چې پکښې جوړي دا کنجان و کارټۍ و دغه چور لره دا کارنرانج پکښې کې جوړ کړي دا بره دغسې بد ایسي مر سپی ډېر پر حسین دی هغه ډېر پر ښایسته دی بره. نو دلته ما تر دغه پورې درته ویل چې د پیغمبر زیرول دغسې ګناه سول چې دا خبره دا ورسره تړلې ده چې ان تحبط اعمالکم. نو په کبایرو کې زموږ د اهل سنت والجماعت پر مذهب یوه دغه ګناه هغه شی ده چې اعمال ضایع کوي چې د نبي علیه السلام زیره ولد و انتم او تسبه لا تشعرون پویری نه په ځان به خبر لانه پسې بل حکم توسنه دا خبره را ورسېده چې هغه کسان چې د ادب مراعاتی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضور کې خپل اوازونه کراری دوغو صفت الله تعالی کی ان الذين بشک هغه خلق یغضون چې دی آراموي کراروي اصواتهم اوازونه د دی عند رسول الله پنیز د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د نبی علیه السلام څخه خبرې کوي د خپل اواز دی هغه کښته کوي اولئک دانو الذین هغه خلق امتحن چې خالص کړي دي الله تعالی پاک قلوبهم زړونه د دی تقوا د پاره د تقوا الله د زړه د تقوا د پاره خالص کړي دي تقوا یې زړه ته ورچولې ده یا پلا خو دې خبرې ته متوجه سي چې په مخ کې خو چې وو هغه یې ترهیب ورکړي بیره یې ورکړه چې د پیغمبر په مخ کې اوازونه مه په زور کوي اعمال دې د لاسه وځي په ځان به نه یې خبر لکه خلک یې په ځان به اګاله نه یې په ساعت به در سوي په ساعت دا به نه اعمال به دې د لاسه وتلي دا اوس یې ترغیب ورلره ورکړي چې څوک کرار کرار خبرې کوي نو هغه دپاره څنګه ثوابونه دي اول خبره خو دغه ده چې هغه وایي ما د ده زړه خالص کړي دي دپاره د تقوا مداقاری که خبری تا متوجه امتحان خو ازمویلو تا ویل کیرش دیوشی امتحان وقتی وای ازمویه نیا بکرل نو مانا وی ازمویه لی داغه خالی سوال بولی اصلی پا عربو که چی دی دا امتحان چی دی دا سروزر دا پار کاریر و امتحان الذهب پلانی سرزر خپل خالیس کرد تا د سره زر کانچ پیدا کین او سره زر خدای غرټی غرټی نه پکشي کړ د سپخاو ورو گاډي ا بیا نو دا خاور دی یو رقم کوری لري حالت به شي تواچی بر چ سره ویل سره زر جلاس یا نور جلاس دا سره زر بیا ویلی بیا کوټ چورته وای غش ورته وای یا څوک څوک چورته وای دا ځین است کی صفا زر نو چې دا زر بیا را صفا کړ بر عرب الامتحان الذهب ذهب چې دغه خالص کړ معنا وی از مې لغه کچا کچا سی نه ځنی ویستل مشته د شاګردان امتحان خل خو مت دغه د پاره خل چې خالص چا صفه شاگرد معلوم سی چې دا په سبق کې بسر اورک دی او دا په لوچګي بسر اورک دی په کته پلا د خدمت هم ځان کړلې دي د حکومت خدمت هم ځان کړلې دي دلته د ځان نامې د پاکستان په وجود کې د تشپاتېره کړې اته شپاتېره کړې امتحان ځنه واخلې چې تر اساس کوم کتابه کړې چې امتحان ځخ دې چې غورځې برای دا امتحانونه د سړي څخ دي اوس ورته چې امتحان خو دې دغه د پاره چې تا ایمان معلوم شي چې تا واقعي طالب کې له لوچک ځان د توساکه نو امتحان خالص سوال نو ما امتحان په چا ترجمه کې په خالص سوال باندې امتحان چې خالص کړی دي معنی ازمویلې دي الله تعالی پاک قلوبهم زرونه د دې تقوا د پاره د تقوا د تقوا د پاره د زړه خالص کړی دي ازمویلې دي چې دا وردی نو الله چې تقوا د زړه ته ورواچول خود به د رسول الله په مخ کې په قرار قرار आवाज باندې ژغیش لهم مغفرة لهم دغه کسان لره چې الله عز وجل د تقوا د پاره خالص کړی دی مغفرة بخښنه د ګناه هو کمه کې څه ځنی سی بیا غي الله ور بخښي و اجر عظیم و اجر ثواب عظیم جیر لوی ثواب الله تعالی او دی لرور کی نو دا ترغیب شو د چا د پاره چې اوازونه چټی دغه ادب مراعتی او غ چې واغه ترغیب د چا د پاره چې د ادب نه مراعت ولې بیا د بیا کولای بارون تفاسیر لیکل چې مال اواز نه بن ندی بار اغه محدثین مفسرین علما مدرسین حتی بار شرعی او بار امترلانس ولې چې د شریعت امیر په مخ کې چوالیه دی یا قومندان دی یا حکمران دی یا وزیر دی دغه په مقابله کې به عین د آداب دی مراعتي لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې مراعات یادله معنا د دې هغه اسلامي عمر دغه معنی هغه درجه سوولي پیغمبر علی السلام خو هم دینی امارت درلود ایم سیاسي امارت درلود نو دغه اسلامي سیاسي مشران دغه حق بره د غره کړ دغه نه به د مراعتي د خپل کشران چې هغه د امر لاندې جنو فسیال او تعالی د جنور خلق مبارک را لچماله راغلی او چناری او هلی دوغه بیان کی ان الذين بشک هغه خلق ينادون چدین ناری وی کوتاته و نبی علی شمت تسلیه مرکی من وراء د شاسخه الحجرات د حجرو حجرات خدا غد نبی علی السلام کوټیوی نو دې ته معلوم نو چې پیغمبر علی السلام وسخه ما کوټه ولاری په کومه کوټه کې آرام کی نو پر اره کوټه باندې یو ودر دیناری شروع کی یا محمد اخرج لنا یا محمد تراو زمشت ګورې پلاخنوم پر رسول الله ورته ونه وای بس دا غد د ادب دی نو نو ان الذين بشک حق خلق ينادون چدین ناری کی کوټات من وراء د شاسخه الحجرات د حجرو اکثرهم اکثر د دې چې لا يعقلون دی عقل نه لري فدا تفسیر قرطبی و روح البیان په دغه کې ذکر سی ویږي چې دا عیینه بن حسن فزاری نوم دی دغه په دې کې ډیر به ادب او ناپوز مړی دغه د غټ غټ ناری اصلي د دوی د نور خوم ژخ کاوه خو دا आवाज به خې غټ ونه پر رسول الله علیه السلام دا دغه غړغړی برابر دی ولګیږي نو الله دلته ذکر کوي چې دا د فوجرو د شاسه غټ ناری وي اکثر لا عقلوت وسته ته اکثر ذکر کړل معنی ځینې په دې کې د سیو چاغه په دې کار پېدی چې دا خو به ادب کاری خو چې منع یې ونه کړو دې پکې داخل شي چې منع نه وکړي ته پاسې اکثره سیمرات کول دي ولې دا یڅوخ ناری والی دا بل چې شاته ولاړ هغه ونه کوي تر اوژه نه وشورو چې په کته ته څه څنګه نوم یاد یا محمد اخرج لنا ژغ نه کوي ورته ولاړ دي نو دې پکې داخل دي نو اکثر چې ذکر کړی دي مراجع کول دي نو نو د شاته خود حجرو ناری وی لا يعقلون دي نه پويش ولو انهم صبروا ولو ان كثيرهم دي صبروا دي صبر کړی وای په مسجد کې حتى تر هغه وخت تخرج چې ترا و تای الیهم و دی ته بخبل را و تل تر هغه وخت د صبر کړی وای لکان خیر لهم لکان دا به وای خیرن خیر به وای لهم د پاره د دی دغه د دی د پاره ثواب کارو چې ال تکرار انتظار کوي خو مسجد اداره ته بو فدرات لره کم دلی برات یل ته بکشنستر مجلسونه به کده شورای به کده عدالت د نبی علی صاحب مسجد کینو نو برابر دغه د دی د پاره ګټور وای والله غفور الرحیم دای په پای کې ځکه مرګره کړه چې ادب خدا دی ورلره ورکول شو چې الله تعالی ناپوه دي تربیه یې نه لیدلې خود به دا چل کړي خو که اوس پر دې کار پښیمانه شي چې د آینده دپاره به موږ دغه ادب قرآني مراعتوو نو الله وایي والله غفور رحیم والله الله پاک غفور بخښونکی دی د دوی د دغه غلطیو چې دا تیرې سوي دي رحیم مهربانه دی په ورکړه د ثوابو ثوابونه امر لرو کې ګناهونه یم چېشکې معافي نو دا تر دغه ځایه پورې د دې هغه شیانو نزول هغه قصه چې وه هغه هم دلته ذکر سوله چې هغه مسله د حضرت ابوبکر صاحب او د حضرت عمر صاحب د په زوره اوازوه دا پیښه سوه د دا نور دا بیا د نارو دا پیښه سول چې دغه دوه مهم ادبونه چې دي دا د ځان د اصلاح دپاره زه ته ابل ګرده باید په ځای کې راولي چې د دغسې اسلامي قدرونو د دغسې اسلامي غټو غټو اشخاصو په مقابله کې به اواز هم په زوره نه کوي نو او نارې به هم نه وروایي حتی امام ابو حنیفه رحمه الله خو لا دا هم و خپل شاګرد ته ویل حماد چې هغه یې رخصته وبرلي په دوکانو کې مه کښېنه وستونه نو ډیر یو سیاد امام اعظم صاحب په دغه دوکانو ناشته مکه و چې پر دوکانو ستا مجلس ګرځو مشروعي اوس چې طالبان اکثر یې په دوکان کې دی ناشته کوي اله تکشین دا اول دا ورته ویل چې پر دوکانو مکه شه بلکې ول چا د شاده خانه لري دروازه عام ولي صاحب عام ولي صاحب ورته درې جمع د شاده خانه لري خلک بزوته وي یې خروت وي یې غاو ته وي دی به د مخ د خوار استاس روغبر وکړي دی نه لري په تفصیل شو درې او دا کارن طالبان کې مطلب سناری هه هه ته ګورز ما په ساسره کار دا رقم کې او دا وسات تو کې دا نه ریچ در شوی کې ته مدرج کر سره مخ مختار چې زین او رم زین روانس د دې وې ناری زکه دا په بیا د بی کې داخلي نو دا آداب زموږ د پاره مهم دي حتی د ار مؤمن د پاره خو قرآنی آداب جنو دا خو یوازې شنه و چې نزول په هغه وخت کې اوس نو حکم يم دا هغه وخت سره اړه لري د قران کریم شان نزول جلادی حکم خنو عام دی بر هغه سو واقعي چې قامت راځي دغه حکم دی ورلره نو الله دې عمل توفیق وکړي راك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.